morao sam tako, jednu kući brane, ajde uzmi kuću, i ti moja rane, ajde uzmi kuću, i ti moja rane. Slovit ćemo Petrikoću i njegovu silu, imat ćemo neku priku. Slovit ćemo Petrikoću i njegovu silu, imat ćemo neku priku. Bolju budućnost i za raju svoju, za bolju budućnost.